oszczędzaj na dostawie z Allegro Smart. Skorzystaj z promocji do 3 listopada. Sprawdź szczegóły i regulamin na stronie allegro.pl/biznes. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis Trójki. Przedstawią go Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Ważne, żeby Polska i Unia miały inicjatywę w sprawie polityki migracyjnej, mówił w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jeśli będzie złożony prawidłowo wniosek w sprawie Marszu Niepodległości, zostanie zaakceptowany, zapowiedział prezydent Warszawy. Co najmniej 18 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w kolejnych izraelskich atakach na przedmieścia Bejrutu. Decyzja dobra na dziś, choć kontrowersyjna, mówił w Trójce o przyjętej przez rząd nowej strategii migracyjnej polski senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jednym z elementów tej polityki jest możliwość czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do azylu. Czy jest zgodna z konstytucją? Uważam, że tak. Natomiast jeszcze to nie jest decyzja. To ustawy będą decydować o szczegółach tych kwestii. Natomiast to pokazuje fiński przykład, po pierwsze, że to jest możliwe. Po drugie, że to jest ważne, żeby Polska, ale też Unia Europejska miała inicjatywę w tej sprawie. Zdaniem Grzegorza Schetyny problem migracji będzie miał kluczowy wpływ na decyzje podejmowane w czasie wyborów zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Śledczy chcą postawić zarzuty i przesłuchać posłankę Polski 2050 Joannę Muchę w charakterze podejrzanej, pisze Onet, powołując się na źródła w prokuraturze. Sejm ma się dziś zająć wnioskiem prokuratora okręgowego w Warszawie. Chodzi o organizację koncertu Madonny w 2012 roku. Prokuratura informowała, że Joanna Mucha jako ministra sportu zatwierdziła wypłatę na organizację wydarzenia prawie 6 milionów złotych z rezerwy celowej resortu, mimo że były to środki przeznaczone na upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zadania związane z Euro 2012. A za godzinę posłowie wysłuchają orędzia prezydenta poświęconego rocznicy wyborów parlamentarnych. Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Wprowadza on do polskiego prawa unijne przepisy, które dotyczą uproszczenia obowiązków administracyjnych dotyczących VAT dla małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w różnych krajach Unii Europejskiej. W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Dostosowuje on nasze prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Sejm ma też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on podwyżki stawek akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki, podgrzewane wyroby tytoniowe i płyn do papierosów elektronicznych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Odwołanie od decyzji stołecznego ratusza w sprawie Marszu Niepodległości ma dziś rozpatrzyć Sąd Okręgowy w Warszawie. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości wysłało 6 zgłoszeń zaplanowanego na 11 listopada wydarzenia. Według jednego z nich zgromadzenie miało trwać nieprzerwanie przez 16 dni. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzasadnia odmowną decyzję względami bezpieczeństwa i, jak dodaje, podjęto ją po konsultacjach ze służbami. Wszyscy mówili, że to jest niebezpieczne dla funkcjonowania miasta kilkunastodniowe demonstracje. Jeżeli byśmy mieli jeden wniosek na jedną trasę, sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej. Jeżeli będzie prawidłowy wniosek, to oczywiście on będzie zaakceptowany. Natomiast nie będzie żadnych preferencji dla narodowców i nie zgodzę się na to, żeby oni zdominowali całe miasto. Czekam na prawidłowy wniosek. Sąd ma rozpocząć rozpatrywanie odwołania o 11:45. Izrael zaatakował południowe przedmieścia Bejrutu. Do nalotu doszło kilkadziesiąt minut po wezwaniu ludzi do ewakuacji. Miały się tam znajdować cele związane z Hezbollahem. Przed atakiem izraelskie wojsko ostrzeliwało miejscowości we wschodniej i południowej części Libanu. Według libańskich władz zginęło co najmniej 18 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 46 lat temu, 16 października 1978 roku, Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. Była pierwszą osobą z Polski, pierwszą Europejką i trzecią kobietą w historii, która weszła na szczyt najwyższej góry świata. Ostatnie 50 metrów pokonała bez tlenu z powodu oblodzenia maski tlenowej. Po powrocie do kraju mówiła w polskim radiu, że wspinaczka kosztowała ją wiele wysiłku i wymagała dużej odporności psychicznej. Tak jak zwykle na wyprawach po miesiącu, po 6 tygodniach przychodzi moment zwątpienia, zwłaszcza, że pogoda nie poprawiała się. Po katastrofalnych opadach śniegu w pierwszych dniach października przyszły bardzo silne wiatry, wiejące na wysokościach powyżej 7000 metrów. Te wiatry spowodowały, że kilka prób wejścia na szczyt nie udało się. No i zupełnie nieoczekiwanie 14 października zaświeciło słońce i przestał wiać wiatr. Dwa dni później Wanda Rutkiewicz postawiła stopę na szczycie. Spędziła na nim około 25 minut. Polska himalaistka zdobyła 8 z 14 ośmiotysięczników. Na K2 drugi co do wysokości szczyt ziemi weszła jako pierwsza kobieta na świecie. Zaginęła podczas wspinaczki na szczyt Kanchenjungi w Nepalu. Za datę jej śmierci przyjmuje się 13 maja 92 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mecz piłkarskiej reprezentacji z 15 października uważa się za sukces. O tym m.in. teraz Adam Malecki. Na początek wieść ze strefy mieszanej z wczoraj. Robert Lewandowski zapewnił kulejąc, że z jego nogą wszystko okej. Okay. Bramkarz Chorwatów sfaulował naszego kapitana, za co wyleciał z boiska. Wiadomość od Mattiego Kesha w mediach społecznościowych. Great comeback guys. Napisał gratulując dobrego meczu naszej kadrze. Po angielsku, nie po polsku. Selekcjoner Michał Probierz zawodnika Aston Villa pomija. Przydałby się, przydał na prawej stronie. To teraz oddajmy głos tym, którzy we wczorajszym meczu zremisowanym 3-3 z Chorwacją w Lidze Narodów grali. Piłkarze wciąż zastanawiają się, jak prowadząc 1-0 mogli stracić 3 gole w 6 minut, mówi Jakub Kiwior. Mieliśmy słabszy moment, Chorwacja to wykorzystała, ale fajnie, że wyciągnęliśmy się z tego, że podnieśliśmy głowę i że udało nam się jeszcze strzelić na 3-2, potem wyrównać. Ta gra naprawdę dobrze wyglądała z przodu. Na pewno szkoda tych bramek, bo to o tym też rozmawiamy cały czas. Staramy się unikać tylu straconych bramek, ale wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku, że my też się zgrywamy, też uczymy się grać na tych trzech obrońców i że naprawdę to będzie wyglądało jeszcze lepiej. To teraz Jakub Kamiński. Czy można być zadowolony? Mimo wszystko na pewno dążyliśmy do tego, żeby ten mecz na koniec wygrać, bo tak się to wszystko ułożyło po tej czerwonej kartce, że mieliśmy czas na to, żeby strzelić tą czwartą bramkę, ale zabieramy ten punkt, czekamy na kolejne mecze. A to już w listopadzie Polacy zagrają na wyjeździe z Portugalią i u siebie na zakończenie ze Szkocją. W grupie prowadzą Portugalczycy, mają 10 punktów, Chorwacja 7, Polska 4, a Szkoci 1. A pierwszą drużyną, która awansowała do ćwierćfinału Ligi Narodów, są Hiszpanie po zwycięstwie 3-0 z Serbią. Przypomnę, że podobnie jak reprezentacja seniorska, 3-3 zremisowała także kadra do lat 21. Podział punktów z Niemcami dał biało-czerwonym awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. A w Ameryce Południowej walczą w kwalifikacjach Mistrzostw Świata. 3 gole Lionela Messiego, Argentyna ograła Boliwię 6-0. 2 gole Rafini, Brazylia wygrała 4-0 z Peru, także 4-0 Kolumbii z Chile. W koszykówce za oceanem Jeremy Sochan w roli głównej z pierwszym double-double okresu przedsezonowego. Polak znów rozpoczął mecz w pierwszej piątce i na boisku spędził 28 minut. Zdobył 18 punktów oraz miał 11 zbiórek. Miał też jedną asystę i jeden przechwyt. Jednak to Houston Rockets wygrali 120-117. To pewnie dlatego tak Adam zabrzmiał, że spojrzał na mapę temperatur, a te kolory na mapie temperatur sprawiają, że rzeczywiście robi się zimno i zęby szczękają, bo niby jesteśmy w radiu, ale patrzymy na tę błękitną mapę, no i w górach wciąż okolice zera, najcieplej teraz w Lubuskiem przy granicy, tam nawet 7 stopni o godzinie 9. Po południu będzie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie do 15 na południowym zachodzie kraju i będzie raczej słonecznie, to efekt wyżu i właśnie ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie aż 1020 hektopaskali, z tym, że później będzie spadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8 minut po 9. Trzecia środa października to Światowy Dzień Godności, więc godnie i nisko kłaniają się po 3 godzinach z Państwem Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. I godnie przekazujemy studio ekipie Pasma Dobrego Dnia. Krzysztofie. Dzień dobry. Godnie. Godnie podałem tak. Ci rękę. Ja godnie przejmuję stery i a propos szczękania zębami, bo wspomniałeś, że jest zimno, bo rzeczywiście jest zimno. Wszedłem w takim ciepłym płaszczu. Adamowi też szczękały zęby podczas serwisu na koniec, bo prosił mnie, żebym zamykał okno, jak wszedłem do redakcji sportowej. Tak było, prawda? Tak, a ja za każdym razem, jak widzę Jeremiego Sochana, to przypomina mi się Jeremy Sochan. O, świetny utwór. Może zagramy. A dużo dobrej muzyki także do 12. Dobrego dnia. I'm lost 13 minut po godzinie 9. Dzień dobry, mówią i zapraszają na najbliższe 3 godziny. Anna Regulska, Michalina Bieńko i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy też, żeby posłuchać piosenki dnia. To Demon i utwór Zieleń, a to utwór przesiąknięty tęsknotą za prostymi, czułymi chwilami, miłością i bliskością. Demon ucieka od miejskiego zgiełku w poszukiwaniu harmonii i ukojenia. Singiel zapowiada debiutancki album jednego z założycieli, Leo Cze. Ten album nosi tytuł Doskonale, ale jego premiera już w ten piątek. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpij się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Muzyka. się ciemno zrobiło. Byłoby miło oddychać tobą przez chwilę. Tylko tyle. Zobacz i znowu zimno za oknem. Tak okropnie. Zapomnijmy o tym na moment. Przytul się mocniej. Tak nie ciągnie do tego co proste. Dusi płuca miejskie powietrze. Może stąd uciekniemy na dobre. Tu tylko i nic więcej. Pewnie chciałbyś żebyśmy gdzieś poszli. Wszystkie bilety wykupione. Ale ja nie będę się martwił. Na co mi one? Program Trzeci Polskiego Radia. Zabierz mnie do sanatorium. Dość mam deszczu w weekend i upalnych wtorków. Męczy mnie stolica, chcę by stała w ogniu. WW a nie spłonie, nigdy ogień stałby w korku. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Tylko się droczę. Wolę krakowskie niż Champs-Élysées. Setka wyborowej i bigos na appetizer. Aha, człowieku, wolę dekola niż Piccadilly. Chociaż tu i tu widziałem Polaków, co piwa pili. Bardzo lubię, kiedy masz warszawski chód. Ciężko to opisać, to jest taki dziarski trucht. Slalom wokół źle zaparkowanych samochodów. Samodzielni warszawiacy kopią własny grób. Nie mam czasu na rozmowę, mam siłownię znów. Nie jem białka, tłuszczu, węgli, będę młody bób. Nudne życie opakuję w jakiś modny look. Wszędzie te billboardy, wszędzie hordy gołych dup. Pocztówka z Warszawy. Pocztówka z Warszawy, lato 2019. Na zdrowie. Pocztówka z Warszawy. Od nieprawdziwych uśmiechów wolę te szczere grymasy. Mówię o niej często źle, lecz ona wiele wybaczy. Próbowałem od niej zbiec, lecz wcale nie chcę jej stracić. Chociaż jej obywatele nigdy chyba nie przestaną mnie martwić. Nie, nie. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Społeczeństwo karmi Orlen oraz Amrit. Uścisk dłoni da ci tylko jednoręki bandit. Jedni mają drapacz chmura, drudzy zdrapki. Jedni jedzą kawior, drudzy pierogi z żabki. A ja siedzę sobie z kawą, znowu szperam wśród sampli. Pokłóciłem się z Warszawą, czekam aż wyjdzie Yandy. O czwartej w nocy stają ptaki, I can't sleep. Mikrofon łapie jakiś facet szarmancki. Pojechali moim samochodem, nie oddali. Awantura po całodobowym. Słyszę, Dawid. Choć nie pytają już o dowód. 9-3. Zawsze pytają o te kilka fot. Tylko wstryk. Jedno ok za daleko i już. Tłum obcych rąk zacieśnia krąg. Wciska rekord jak nóż. Między żebrami grzęźnie. Do sanatorium wieź mnie. bierz mnie. Tyle słońca w całym mieście, wreszcie ludzie płoną w samochodach. Nie widziałeś tego jeszcze. Nie widziałeś tego, popatrz. Wczoraj widziałam jesień we śnie. Już jest coraz bliżej hołda. Może głowę mi przewietrzysz. Słyszę szumce. Czas letni. Znowu wpadam w kerfurowe gazetki. Znowu wpadam w trans. Ibuprofen tabletki. Znowu wpadam w trans. Znowu wpadam w trans lekki. Znowu wpadam w czas zimowy, czas letni. Znowu wpadam w kerfurowe gazetki. Ibuprofen tabletki. Znowu wpadam w trans. To był świetny utwór Sanatorium Taco Hemingwaya w towarzystwie Rosalie i Dawida Podsiadły. Zostajemy przy ważnych wydarzeniach muzycznych, bo mamy do rozdania zaproszenia na koncert Agaty Karczewskiej i Johna Portera. Ten koncert już w najbliższą niedzielę u nas w Trójce w studio imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na ten koncert się wybrać, poprosimy o telefony 22 i 7 trójek. Proszę do nas telefonować. Garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down,

Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żyjesz zgodnie z rytmem swojego miasta? Poznaj auto, które nadąży za jego tempem. Oto nowy Fiat 600 z napędem hybrydowym. Ten zwinny miejski SUV oferuje niepowtarzalny komfort jazdy. Jest kompaktowy, a zarazem przestronny. Dodatkowo zadba o Ciebie i Twoich pasażerów dzięki zaawansowanym systemom bezpieczeństwa. Nowy hybrydowy Fiat 600. Z dumą wyprodukowany w Polsce. Teraz z pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę. Szczegóły w salonach i na fiat.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz mega wydajny żel do prania Waszkyniś 110 prań za 15 zł przy zakupie dwóch. Sprawdź najlepsze oferty w mieście. Make a Deals. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 20 zł. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 talii 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9.30 minęła już 3 minuty temu. Informator ekonomiczny. Zatem to najwyższy czas, żeby wejść w świat ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Sylwia, która z wypiekami na twarzy oglądała wczorajszy mecz Polaków z Chorwatami. Oglądałam, prawda? I cieszę się tak, że było bardzo dużo goli. Ja jednak lubię takie mecze, gdzie się dużo dzieje. Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu z nami. Dzień dobry. Dzień też dobry. Mecz oglądałeś? Tak, oczywiście oglądałem z wypiekami na twarzy. Bardzo ciekawy, żywy mecz. Dzień dobry, pani redaktor. Właśnie. Dzień dobry państwu. Dzisiaj dużo na łamach gazety o przyjętym przez rząd projekcie strategii migracyjnej. Jej autorzy mówią wprost: nie będziemy łatać dziur na rynku pracy zwiększoną imigracją. Zabezpieczenie polskich granic jest ważne, no ale problemy demograficzne coraz bardziej dotykają naszą gospodarkę. Jak zatem biznes reaguje na te zapowiedzi rządu? No biznes jest trochę zaniepokojony, no bo właśnie te problemy demograficzne, warto tutaj powiedzieć, że ekonomiści mówią, że o ile teraz na polskim rynku pracy funkcjonuje około 22 milionów osób, to za 30 lat ta liczba spadnie do 14 milionów, więc to jest ogromna dziura, no i ktoś gdzieś tą dziurę trzeba będzie załatać, więc biznes jest sceptyczny i postulat biznesu, przepytaliśmy w Pulsie Biznesu no, wiele firm z różnych sektorów gospodarki, jest taki, żeby jednak ostrożnie podchodzić do tego tematu, żeby przepuszczać przez to sito, przez granice przedstawicieli tych zawodów, które są deficytowe. No, zobaczymy diabeł tkwi w szczegółach, zobaczymy jak docelowo ta strategia migracyjna będzie wyglądać. Rząd deklaruje, że te zawody deficytowe chce, żeby jednak osoby z zagranicy pojawiały się w Polsce. Tak, dzisiaj tak. Potrzebujemy chociażby bardzo dużo osób do pracy fizycznej po prostu, prawda? Czyli no nie jakieś wygórowane kwalifikacje, ale chociażby takich rąk do przemysł, pracy. Przemysł, transport, budowlanka, no są recepty oczywiście, bo z tą tendencją chyba będziemy się mierzyć w całej Europie, ograniczenia migracji. Są tendencje takie właśnie, żeby jakoś temu zaradzić. Jak możemy to zrobić w Polsce sami? No jest kilka rozwiązań. Po pierwsze, trzeba by było w takim razie zwiększyć jeszcze wiek emerytalny, czy przywrócić ten poprzedni wiek emerytalny. Po drugie, oczywiście inwestycje w automatyzację, no inwestycje właśnie w robotykę. No i po trzecie, odpowiedni system kwalifikacji, tych różnego rodzaju system przekwalifikowywania się osób, na przykład górników, czy z PKP Cargo teraz część osób będzie przechodziło do innych sektorów. W budownictwie, prawda? W firmach budowniczych chociażby. Więc jest rozwiązanie, ale na pewno może to nam ograniczyć sporo PKB. System kaucyjny ma wejść w życie od nowego roku, czyli za 2,5 miesiąca, a tymczasem biznes apeluje, aby opóźnić go o rok. No i ja już czytałam takie opinie, że czeka nas armagedon śmieciowy. Ja przyznam, że byłam niedawno w lesie, no i rzeczywiście tych butelek, puszek sporo tam leży. Myślę, że ten problem trzeba rozwiązać. Na Zachodzie już to od dawna funkcjonuje, ten system kaucyjny. Ja jeszcze pamiętam, jeszcze jako dziecko, jak jeździłem do Republiki Federalnej Niemiec, to już wtedy były systemy kaucyjne w latach 80. Więc trzeba coś z tym zrobić i trzeba temu kibicować, ale są rozbieżne interesy. Bo z jednej strony tak firmy produkujące, importerzy, dla nich może to być okej. Może to im się spiąć biznesowo, te butelki do nich wrócą, będą mogli znowu nalać do nich te swoje napoje. Natomiast no, dla sklepów to jest koszt, oczywiście. Trzeba będzie zainwestować w te recyklomaty, w nowych pracowników, więc tutaj są sceptyczne. Te wielkopowierzchniowe na pewno sobie lepiej poradzą, ale te mniejsze sklepy będą miały z tym problem. No i samorządy też mocno protestują, bo przypomnijmy, że te ich spółki komunalne, które teraz odbierały te butelki, czy posegregowane, czy nie, ale jednak odbierały, po prostu na tym zarabiały, więc z jednej strony trochę za tym stracą, a to jest podobno najlepszy towar właśnie do odbioru, te butelki typu PET czy puszki. Plus będą musiały też stawiać właśnie jakieś automaty do odzysku, więc to jest też koszt, więc te interesy są zbieżne i stąd ta przepychanka na polskim rynku, ale myślę, że docelowo powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak ten system wszedł w życie. I od napojów przejdźmy do żywności, bo dzisiaj Światowy Dzień Żywności właśnie, a tymczasem 123 kg żywności rocznie marnuje średnio każda Polka i każdy Polak, sporo. No właśnie, marnujemy tą żywność. Z tego, co gdzieś czytałem, to w ogóle za 60% tej zmarnowanej żywności właśnie odpowiadają konsumenci, 40% to są producenci czy sklepy. Na szczęście zmieniły się już przepisy jakiś czas temu, że te sklepy, zwłaszcza te większe, mają obowiązek oddawania żywności, która jest blisko przeterminowania czy w jakichś zepsutych opakowaniach do banków żywności, więc to jest dobra informacja. Natomiast no, co tu można powiedzieć, my jako konsumenci, no to są takie uniwersalne rady, jak zawsze się mówi, czyli po pierwsze, jak idziemy do sklepu, to patrzymy na termin przydatności do spożycia, żeby nie wyrzucić tej żywności, którą kupimy. No też i po drugie, to jest też taka, prawda? Uniwersalna rada, może dosyć śmieszna, no trzeba iść do sklepu jednak, jak się nie jest głodnym, bo prawda, jemy oczami i wtedy kupujemy więcej i potem ta żywność się marnuje. Na pewno ogromny problem i trzeba by mu jakoś zaradzić. Może kwoty przemówią do osób, które marnują jedzenie, bo według szacunków rocznie gospodarstwa domowe z powodu właśnie wyrzucania żywności tracą od 5 do 6 tysięcy złotych. To jest średnia oczywiście kwota, ale nawet już za 5-6 tysięcy można coś fajnego kupić albo na jakieś fajne wakacje pojechać, więc może to przemówi. Argument finansowy na pewno przemówi. Okazuje się, że dojazd do pracy może mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o pracy, o zatrudnieniu. 4 na 10 osób oceniłyby ofertę jako bardziej interesującą, gdyby pracodawca oferował właśnie jakąś formę wsparcia dojazdu do pracy. No najczęściej chyba chodzi o parkingi, bo najczęściej też dojeżdżamy samochodami po prostu do pracy. Ale może jak pracodawca kupiłby miesięczny bilet na komunikację miejską, to ktoś by się przesiadł do autobusu albo tramwaju. Tak, parkingi pociągi na pewno by się przydały. Warto by było też, żeby pracownicy dojeżdżali nie jednym samochodem, nie jedna osoba, ale na przykład jakoś umawiali się po drodze i przyjeżdżali wspólnie. Stojaki rowerowe czy dofinansowanie do biletu byłoby też super. I myślę, że to taka sytuacja win-win, bo dla pracodawcy też byłoby to bardzo korzystne. Przypomnijmy, że te wszystkie zasady ograniczania śladu węglowego. Teraz wchodzi w życie obowiązek raportowania ESG, więc pracodawca też musi dowodzić tego, że ogranicza ślad węglowy. W związku z czym, jeśli ten pracownik będzie dojeżdżał czy komunikacją miejską, tramwajem, metrem, no to też pracodawca będzie mógł się pochwalić w tym swoim raporcie, że ten ślad węglowy bardziej ograniczył, a taki przymus będzie na nim spoczywał. No właśnie, ja nie wiem, czy wiedzą panowie, że dzisiaj Dzień Szefa, Boss Day, obchodzony w Stanach Zjednoczonych od ponad 60 lat, więc może takie sugestie dla pracodawców z życzeniami dzisiaj możemy przekazać. Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci jutro po 9:30 oczywiście na naszą antenę. Keep moving. Trójka. Podoba mi się tak, śpiewa Szama w utworze Krab, całkiem przyjemny. Kolejny skrojony bezpośrednio na moje potrzeby, Kuba Jączyk, widzę, że zwrócił uwagę, że to ja dzisiaj poprowadzę tę audycję. Zanim posłuchamy Skepty, świetnego londyńskiego rapera, to jeszcze chciałbym przypomnieć, że mamy do rozdania zaproszenia na koncert Agaty Karczewskiej i Johna Portera. Ten koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas w Trójce przy Myśliwieckiej o godzinie 19, to już wspominałem. Natomiast jeżeli mają Państwo ochotę na tym koncercie się pojawić, to prosimy telefonować pod numer 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu do nas. Mail do mnie to jest krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. W każdej sprawie, jak Państwo weszli w ten dzień, jak się Państwo słucha tej audycji, jak się Państwu na przykład oglądało wczorajszy mecz na Stadionie Narodowym. krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. SK level. She was never your girl, it was just your turn. You gotta face your demons, don't matter how much money you earn. Your nigga said 4L, but the shit got real and he weren't concerned. The same old story, the world spins round and round, fam. Lessons have to get learned. Truth has to be told. I don't bend, I don't fold. I lost count how many we sold. I went silver, I went gold, then I went platinum, so what's next? Supermodels trying to sex, sending nudes on a text. Can't believe I used to be vexed. See, it's too easy to write a sad song about how my dad raised me, cause I'm looking in the mirror and my dad made me a real top boy. I just can't play the victim. Been living my life as a kingpin. I'm calm with the heat in the kitchen. I was a young boy and mum told me what my name really means, and the power just kicked in. I found my way home, then I saw my granddad's name on a gravestone, the same as mine. Already dead, nothing to fear, I've been here from time. Chief SK sipping on palm wine. Every day I laugh at these niggas online. Another one here today, gone tomorrow. Dick riding for some likes and a follow. Put in the work, that's all you need to bust. Shout out Lassie, Heady and Jay Huss. Shout 6-7, oh you see them with us. We was on tour, bare weed on a bus. Feds outside the bus, gotta push to the next city, gotta rush. Big plans getting discussed, so freedom is a must. But off police, tell them eat my dust. Cause still it ain't safe, not even in the world full of cops. I got bored of asking when is this hurt gonna stop. We don't wanna conversate or confer with the ops. It is what it is. Recently I've been learning a lot. All I know is there's no better feeling than getting home and seeing my little girl in the cot. So this year we're done talking. Forget the bag of chat, it's just action. Man, I'm trolling to get a reaction. Every day it's another distraction. Gotta fight temptation, can't get lost in the sauce. Have I got a heart? Yeah, of course. But I had to put my feelings on pause. Cause like a bullet from a gun, it burns. When you realize she was never your girl, it was just your turn. You gotta face your demons, don't matter how much money you earn. Your nigga said 4L, but the shit got real and he weren't concerned. The same old story, the world spins round and round, fam, lessons have to get learned. Skepta w formie. 7,5 minuty zostało do godziny 10. Tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. Po 10 oczywiście serwis Tuż po 10, a później między innymi cykl Fajny Film Ryszarda Riko-Jaźwińskiego. Dzisiaj będziemy mogli posłuchać jego rozmowy z Michałem Gazdą, reżyserem filmu Znachor. Natomiast ta dzisiejsza rozmowa Riko będzie miała związek z tym, że tuż po 9 premierę na jednej z najpopularniejszych platform streamingowych miał nowy kryminał, a właściwie nowy film o kryminałem Znachor przecież nie był Michała Gazdy, zatem zapraszamy na tę rozmowę po godzinie 10. I'll change the